الطارق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږتیا ومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازل شوې ده ولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ قسم دای په آسمان او هغه څه چې په شپه کې راښکار کی او ته څه پوهیږي چې د شپې ښکار کی دونکی څه دی زریدونکی ستوری دی هیڅوک داسې نشته چې پر هغه کوم ساتونکی نه وي فلينظر الإنسان مما خلق بیا دې لګون انسان دې ته ځیر شي چې هغه له څه شي څخه پیدا کړی شوی دی خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب له ټوپ وهونکو اوبو څخه پیدا کړی شوی دی چې د شا او د سینې د هډوکو له منځ نه راوځي إنه على رجعه لقادر يقيني توقع هذا خالق ده إنسان قد وهم ذل فيدا كولو قادر ده يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فهذا ورد شده پتو أسرار و پلتن تيرن وشي فهذا وقت كبال إنسان سرا نبخ پلت زور وي أو نبخ كمتوك ده دمرستن دوي وي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل قسم دې په باران وروونکی آسمان او د بوټو ټکی دو په وخت کې پچاو دونکو زمکه بشک چې دا د حق او باطل تر منځ بیلونکو کلام دی او دا ټوکه مسخره نه ده إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا دا خلق تدسيسي جوري وزبا هم يو تدبير كوم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نو پریگ دا اي پیغمبر دا کافران سلق غندي پخبل حالت پریگ دا